بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعد تنحمد الله تبارك وتعالى نكم صليا فموجنا تكين السلام من سميوس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمرا نشك التكتاب تلسوما حديثي يا عائشة رضي الله عنها أمباره من حديثي يقوم نبيلي كتك كتاب الجنائز حديثي يقوم نبيلي كتك كتاب الجنائز نا كتك كتاب عمد الأحكام كتك عمد الكتاب حديثي نباري من أموج نسل النتاس ليو تيسوما إن شاء الله حديثي يقوم نتاس أمباره من حديثي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عشر. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حديث يحتاج الإمام البخاري نمباري 1294 في يحتاج نمباري 1297 ويحتاج تينا نمباري 1298 نا الإمام مسلم أبو الحسين رحمه الله ويحتاج نمباري 103 كتك صحيح مسلم. ناسبة في حديث كتك كتاب الجنائز إن بينشا حكم التتخف من المصائب حكم يمتو كتريديا نا كفاني متينو أمبارو هيا مريدشي الله نا كسيما منينو أمبارو هيا مريدشي الله بعد يمتهو كفاتو نمسيحان نمسيبا. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نبكيلوا كتوكو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وما كيك من أمتن صلى الله عليه وسلم عن سيما: ليس منا ثقتك فيسي ثقتك فيسي. قال أهل العلم ونتفسير جملة هي أنبارو دنياتي كنا مكمي ومكالي na wale wote ambao watayafanya yale yaliyokatazwa. Baadhi ya alilmi na miongoni mwao ni al-Allama Muhammad bin Salih bin Muhammad ibn Uthaymeen al-Wuhaybi al-Taymi rahimahullah anasema: laisa minna, maana yake laisa min ahli tariqatina, si miongoni mwa watu wa njia zetu. Wengine wakatafsiri si katika wafuasi wetu wa kweli. Wengine wakasema sira kama hii itakapokuja, laisa minna, basi iachiwe kama vile ilivyo, tafsiri kama vile ilivyo, si katika sisi. Na hilo limesimuliwa kutoka kwa mwanazuoni Sufyan bin Uyaina, kadhalika al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi. ابن عيينة قلتنا: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. إن فاسا نينهيلي لتفسيريه كما هدي الليجو ليس منا سيكة فسيسي إلي ليو لنا كتا نفقونك كتكنفك يمس وغوبي ليس منا سيكة فسيسي إلي تفسيري أمبارا ونفندليا يباتيه كتكهده إلي kuwapa onyo na tahadhari wale ambao watayafanya haya mambo ambayo yamekemewa na sharia. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: man daraba al-hududa, yule ambaye atajipiga makofi mashahuni, yule ambaye atajipiga mashahuni, atapiga makofi katika mashahu yake, huyo si katika sisi. Man daraba al-hudud يفتح الله خير. ونسمع عن العلم kupiga ripoti shahuni limekatazwa hilo jambo kabla ya mtu kupatwa na msiba. Yaani sie ikafahamika kwamba limekatazwa unapokuwa una msiba, hata kama huja huna msiba, kumpiga mwenzako usoni haifai kisheria. Na zimekuja hadithi hii katika hadithi sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakapokusumiana mmoja wenu na ndugu yake, fali yaji tani bilwajha, ajiepushe na kumpiga ndugu yake usoni. Uso umekirimiwa na Allah tabaraka wa taala. Hadithi kama nilikia, fa inna Allaha khalaqa Adama fi suratihi, hakika Allah tabaraka wa taala amemuumba Adam kwa sura yake. Huo uso wako ni sura ya baba yako Adam alayhi salatu wassalam. Allah kamuumba Adam kwa sura yake, kwa sura ya Allah, miongoni mwa sura alizoziumba yeye. Haina maana kwamba Adam anafanana na Allah, ni sura yake miongoni mwa sura ambazo ameziumba yeye, au useme amemuumba Adam kwa sura yake Adam. Tafsiri mbili zote zinakubaliwa na al-sunna, ila dhamiri uirudishe kwa Allah. Allah amemuumba Adam kwa sura yake Allah. Kwa sura yake Allah vipi? Kwa sura yake miongoni mwa sura zake ambazo ameziumba yeye, ndiye ambaye sura amezipa sura. Khalaqnakum thumma sawwarnakum, tumekumbeni kisha tukakupeni sura. Sawa? Tayeb. Nyama na sura, mdudu na sura. Kwa hii ni sura miongoni mwa sura za Allah ambazo ameziumba. Kwa anapopigana mmoja wenu na ndugu yake, ikitokea kama mmepigana, haina maana kwamba Mtume anaamrisha watu wapigane. La. Sibabu al-muslim, sibabu al-muslim fusuq, kumtukana muislamu ni ufasik, wa qitaluhu, na kumpiga muislamu ni ukafiri. Ukafiri gani? Kufru duna kufru. Muda kuwa haja halalisha kumpiga muislamu mwenzake, kumpiga muislamu ni ukafiri. Kwa hiyo ikitokea shaitani kwa kuchezeeni, basi jiepushe na kumpiga ndugu yako wapi? Usoni. Na ndipo hapa ahlul ilmu wanapokataza ule mchezo wa ndondi. Mchezo wa ndondi Kiislamu haukubaliwi, kwa sababu pointi zake kumu ziko wapi? Kwenye tumbo, kwenye uso. Almuhimu mchezo huu haufai Kiislamu, kwa kuwa watu wanapigana katika nyuso zao. Bali katika kuheshimu uso, tunakuja adila. Tumekuja adila kwamba ikitokea mmoja wenu amempiga kijakazi wake usoni, kitendo cha kumpiga kijakazi usoni ndiko unaambiwa umeshamwacha huru. Kafara yake ni kumwacha huru. Kafara ya kumpiga mtumwa wako usoni, kafara yake ni kumwacha huru. Na kupiga makofi ya uso, basi ilikuwa sifahamu wewe kuanzia leo uko huru wajihillahi alkarim. Anatoka katika utumwa kwa kofi tu ambalo unampiga usoni. Kwa hiyo kumpiga mtu usoni awe mke, na katika makatazo yaliyokuja tunakatazwa tusiwapige wake zetu usoni pia. Nafsi ya wazi ametaja hadithi ya Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi, sahaba anauliza ni zipi haki za mume juu ya mkewe, wajibu wetu kuwafanyia wake zetu upi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akambadilishia, akamwambia antut'imaha idha ta'amta, umlishe utakapokula. Watasuaha idha tasaita, umlishe pale utakapokuwa unavaa. Ukinua nguo, basi na mke wako naye anunuliwe nguo. Haina maana kama mkutashati wa nguo, basi lazima na mke wako mnunulie gagulo au rinda. Inaambiwa kwamba muda wako unavaa na mke wako naye avae, muda wako wewe unakula na mke wako naye yale. Haina maana kwamba umekwenda mahali umealikwa chipsi, unasema hapana bwana, na mimi nikitaka nile umnunulie mke wangu na yeye. Haina maana hiyo. Muda wako unakula, hakikisha naye mke wako anakula, ni katika wajibu wako kwa sharia. Tufahamiane vizuri hapo. Wala tadribi alwajha, na wala usimpige mke wako usoni. Simpige uso mwanamke, hapigwi usoni. Hapigwi mwanamke, na hapigwi mtumwa, na hapigwi yoyote katika uso. La tadribi alwajha, usimpige uso. Wala tukabih, wala usimpige mabezo, ukawa na mbeza kumpiga masaguro. Wala tahajur illa fil bayt, wala usimuhame kwa kumwadabisha ukatoka nje ya nyumba. Usimuhame kwa kumwadabisha ukatoka ndani ya nyumba yako, muhame humo humo ndani kitandani. Ulikuwa mlikuwa mkilala mnakubaliana mte mgongo, au mkiwa mlikuwa mlala kawaida tu mkubaliana, lala chini, shuka lala chini, lala sebuleni, lala jikoni ukitaka, lakini usitoke nje ya nyumba. Basi atatambua huyo unakwenda kulala kwa marafiki zako na masahiba wako. Amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maelekezo yanatupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kuwaadabisha wanawake, fajuruhunna fil madaji, wahameni katika maradhi kwa kuwaadabisha. Lakini anaangaliwa huyo anayehama, kuna mwingine anapenda ambaye wanapunguzia nini, umenyima kunde. Kwa anaangaliwa kuna mwingine hawezi kulala zaidi ya lale na mume wake, mpaka wakumbatiane shuka moja. Umemuhama, umejitoa kwenye shuka yake. Kwayo inaangaliwa daraja. Halikuwezekana hilo, wadhribuhunna. Kwanza naza faibuhunna wahajiruhunna fil madaji wadhribuhunna, katika aya suratu Nisa. Wapeni mawaidha, linganie mke wako, mwambie haifai, haram, mimi nina haki kuu kwako wewe kuliko baba yako na mama yako. Mtume sala salam anasema, lau ningekuwa naweza kumwamrisha mtu amsujudie mtu, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Kwa nini nakusema baba wala mama? Akasema min ira ni hakiha alaihi, au min ira ni hakihi alaiha, kwa ukubwa wa haki za mume zilizoko juu ya mwanamke. Na nijaliwa pepo wanawake upatikana katika utiifu na radhi za waume zao, kama ilivyokuja hadithi katika hilo. Wapeni mawaidha, haikuwezekana wahameni katika malazi, haikuwezekana wapigeni. Kipigo gani? Mtume amekitafsiri alayhi salatu wassalam, ni kipigo ambacho hakimtii dosari wala alama. Kwa hiyo kupiga uso si peke yake haramu katika masaib, wakati wa msiba na masaib na matatizo, kwa kuonyesha kwamba chuki juu ya janga ambalo limekushukia ukawa unashuka na subra, ukawa unajipiga. Haramu hiyo, haramu pia kabla ya hapo, kabla ya kupata na masaib. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق الجيوب صفة كفيتي يلي أمائي وشق الجيوب نأكتشانا شنغو ينبوه ياكي جيبو نتنو ينبوه أما ونكو إنجزية ونإنجزية شنغو ياكي نإنجزية في كتاب فما نكانزو جيبو نسهم إياكا يشنغو جيب يوني كانزو يوني ديرا لما نمكي يوني كدا akawa anashika na kulirarua na kulipasua nini. Amefiwa na mwalimu wake, kipenzi chake mkuu, amefiwa na baba yake, amefiwa na mwalimu wake, amefiwa na kaka na mtoto wake kipenzi. Kwa hiyo kuonyesha hamaki ya msiba, amechana na amerarua nguo yake. Mtume anasema huyo si katika sisi sallallahu alayhi wasallam. أرسل ابن حجر العسقلاني وهو داخل في عموم النهي عن إضاعة المال هي لم إلا قرار وانبوه إما ومشيك أوساوة شنغو ومشيك أوساوة بو أوساوة سيونو كتانا كلا زما إلا أوساوة شنغو مبوه فو جملة وكاو ميروه ومشانا تسخطا كسبب يمصيب أما ومكسيبه هي فيها لمنجية كتما كتازو يتبطي زماني مبوه لننوه إيه. Kwa hii ni israfu ambayo naifanya, na katika yale ambayo anayakataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana yanha an kila wa qala wa ida'ati almal wa kathrati as-su'al. Alikuwa anakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya kuokota pasina kuyafanyia tafakkur, umesikia maneno hapo ukayabeba ukayapeleka pale ukachukua pale ukapeleka pale bila tafakkur. Amekataza hayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waibati almal na kuipoteza mali pasina faida. Nguo ni mali, ukirarua hakuna faida ya kurarua nguo, bali ni hasara. Hasara yake nini? Umeharibu mali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo la kuharibu mali pasina faida. Kwa hiyo inaingia kwenye makatazo mawili: kwanza kupoteza mali, pili umefanya hayo tatafutan kutoridhia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ya msiba ambao amekushushia. Wadaa bidawa aljahiliya, sikastafisi yule ambaye atafanya hayo. Wadaa bidawa aljahiliya, na akaomboleza kwa maombolezo ya aljahiliya. Hili neno wanasema alilm ni baada asfi alam ala alkhas, kwa sababu bardu alhudud, kujipiga makofi mashahuni ni katika mambo ya kijahiliya. Shaqu aljuyub, kupasua nguo ni katika mambo ya jahiliya. Kadhalika kujinyoa nywele, kunyoa kipara kwa sababu ya msiba ni katika mambo ya jahiliya. Kuinua sauti ni katika mambo ya jahiliya, wala hawidari. Ama da'wa aljahiliya katika fakara hii ya mwisho ya hadith, inakusudiwa kama wanavyosema wanawazuoni, an-niyaha, kuomboleza. Anasema al-Imam Qadhi Iyad, anasema al-Imam al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa amma da' qala an-Nawawi wa amma da'wa al-jahiliya fa qala al-Qadhi Iyad hiya an-niyaha. Al-Imam an-Nawawi Shafi'i ananukuu kutoka kwa al-Imam al-Qadhi Iyad kwamba maana ya da'wa al-jahiliya maana yake ni an-niyaha, kuomboleza. Wa du'a bil-wayli wa shibhihi, kuomboleza, kuinua sauti, kukutaja mema ima ya mayit au kwa kujiombea maafa, ukapiga kelele, ee Allah, ee Mola, umemuua kipenzi changu, umeniadhirisha, nimeumbuka mimi sitakuwa mgeni wa nani. Ya waila, ya kubura, bora ningeangamia, bora ningekufa na nini usiniache, nitahuzunika, nitateseka kadha wa kadha. Haya yote ndio da'wa aljahiliya, kuomboleza, kulia kwa sauti. Kulia kwa sauti ni kuomboleza. Hakuna kilio ambacho kimeruhusiwa baada ya wewe kusiwa na uliyesiwa naye, isipokuwa ni kile kilio cha bila ya sauti machozi yakikububujika. Basi na kilio hicho unaruhusiwa kwa siku ya kwanza na ya pili na ya tatu, mwisho usiendelee kulia tena. Mtume aliwakataza watu wa Jaafar, la tabku ala akhi ba'da al-yawm, msimlilie tena baada ya leo ndugu yangu Jaafar. Kwa hiyo lia, kwa sababu kulia ni huruma ambayo Allah ameikiza katika nyoyo za waja wake. Kama vile alivyokuwa akionekana yeye analia baada ya kufiwa na mjukuu wake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakamwona Mtume machozi yanamtoka sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia ya Rasulullah, unalia? Yaani kana kwamba walielewa kwamba makatazo ya kulia katika masaib mpaka uliaji huu. Mtume akamwambia, hii ni rahma ya Allah huiweka katika nyoyo azitakazo miongoni mwa nyoyo za waja wake. Analia bila sauti, chozi linamshurufika, hilo limeruhusiwa. Lakini kulia kwa masimango na kelele na sauti, hii ni katika niaha na hii ni katika da'wa aljahiliya, maombolezo ya kijahiliya ambayo ameyakataza bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mfano wa hadithi hii ni hadith iliyokuja kutoka kwa Abu Umama, ametaja al-Imam Ibn Majah na amesahihisha Ibn Hibban. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam da, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ومقصود صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها أم لعني لمن أمك أم بيقابا أنا جفيق مقوص في صواك نفجر هو والشاق جيدها كذلك إلى ما يجفصوا شنو يتينبوه والداعي بالويل والصبور na yule ambaye anaomboleza maombolezo ya maangamivu, bora nife, ole wangu mimi, ya waila, ole wangu, wasubura, maangamivu ni yangu. Asubur bi ma'na al-halak. Na haya mambo ambayo anayataja na kuwatahadharisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni miongoni mwa yale ambayo hayatoachika, hayataendelea. Mambo haya ni katika yale ambayo Mtume akatoa habari kwamba yatabakia kwa watu, wako watu watakuwa nayo haya, hawatoyaacha. Akasema katika hadithi aliyetaja al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema arba'un fi ummati, mambo manne katika umma wangu, min amri al-jahiliya, ni miongoni mwa mambo ya kijahiliya yalifanywa na Waarabu kabla ya Uislamu. La yatrukuna hunna, hawaso yawacha hayo, yao yataendelea kuwepo. La kwanza alifakhru fil ihsab, mtu kujifakharisha kwa hasabu aliyokuwa nayo, akajifakharisha kwamba wao wana ilmu, uko wao wana pesa, wao wana kadha, akawa anajifahari mbele za watu kwa yale waliorudukiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa ijab, hilo halitokosekana na wala halitowachika. Lakini atta'anu fil ansab, kuzitwani na kuzitia dosari na saba za watu wengine, fulani ahwali kina nani, wa kwani wao kina nani, wao si watu wao kadha wakadha wakadha, kwani nafasi gani hapa, wao ni watu duni thamani, ni watu duni thamani, wao ni kadha wakadha wakadha. Fakadharau makabila ya watu kwa kujiona wao kwamba wako juu kuliko wenzi wao. Ta'anu fil ansab, ni jambo halikuachika kwa baadhi ya watu, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, wal istisqa'u bin nujum, na kunasbisha ushushwaji wa mvua au kuteremshwa kwa mvua, kunasbisha jambo hilo kwa nyota, mutirna binawi kadha wa kadha, mvua hii ilionyesha ni kwa sababu ya ile nyota ilikuwa iko pale, ni kwa nyota ile na kwa nyota ile ndio maana mvua imenyesha. Muona nyota ilikuwa imekaa pale, ile nyota ilikuwa imekaa pale, mvua hii imenyesha kwa sababu ya nyota fulani na nyota fulani, mutirna binawi kadha wa kadha. Hilo halikuashika, wakaacha kunafisha ushushaji wa mvua kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba yeye ndiye ambaye anateremsha mvua. Wanmiaha, na kuomboleza kwa maiti, mambo hayo hayataachika. Rawahu Muslim. Bila shaka katika haya ndani yake kuna matahadharisho, wala tahadharisho watu wasiwe na tabia hizi ambazo amezitaja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na bila shaka ubaya hauishii kwa huyu anapiga makelele anaelia, bali adhabu pia itampata maiti, adhabu ya hawa wanaolia kumlilia marehemu na kuomboleza, adhabu hiyo itampata maiti, kama wanavyozungumza ahli ilm kupitia hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innal mayyita la yu'adhabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi, maiti ataadhibiwa kwa baadhi ya vilio vya jamaa zake kumlilia yeye. Hapa wakatoa maelezo hayo ya ilmu, maiti ajibiwe kwa kosa la mwingine. Wakasema ni yule maiti ambaye anahusia kwamba nikifa, jamani, munililie, mujipige na jua mbaza, muonyeshe msiba wangu jinsi ulivyokuwa mkubwa kwenu. Akahusia kwamba akifa yeye aliliwe, huyu ataadhibiwa. Maelezo mengine ambayo wameatoa hayo ya ilmu ni yule maiti ambaye anajua kwamba jamaa zake ni watu wa kulia na kuomboleza kwenye misiba, kisha asihusie kwamba jamani, chonde chonde, nikifa mimi niko mbali na kila yule ambaye ataniomboleza, atalia, atajipiga na jambaza, atajipiga makofi, atararua na kuchana nguo, niko mbali naye, msiyafanye hayo. yule ambaye anaijua jamii yake na watu wake kwamba wanafanya haya, anajua fika, kisha asitahadharishe, ataingia katika machemeo ya kuadhibiwa kwa dhilio za jamaa zake kumlilia yeye. Haya wanayasema ahlul ilm rahmatullahi ta'ala alayhim. Na ndio maana masahaba walikuwa wanausia, alihusia Abu Musa alipomsikia mke wake analia, akasema ana bari'un mimman bada bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niko mbali na yule ambaye mtume amejitakasa naye. Mtume amekaa mbali na kila mwanamke ambaye ataibua sauti yake wakati wa msiba, yuko mbali na kila ambaye atararua nguo zake wakati wa msiba, na yule ambaye atajipiga wakati wa msiba. Anamhusia mke wake Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo maiti anaadhibiwa pia kwa kilio cha jamaa zake. Kwa yapi? Anaadhibiwa kwa kosa ambalo si lake, atakapokuwa ameusia au anajua jamii yake ni watu wa vilio vya maombolezo, kisha asitoe tahadhari, asikemee jambo hilo mpaka akafa, na yeye anajua watu wake ni sawasawa na aliyesema nililieni. أنصر ابن عثيمين تكتب من الآيات المزور رحمة الله عليه تكتب الحديث: المؤمن حقا هو الذي يسير على ما كان يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم وكوي ميولي أن باية نفيتة كالتيالي لوفيتة جوياك بنمتون صلى الله عليه وسلم، فيصبر على المصائب على الصدرة يوي مصائب نمسيبة اليوم فاتا كونغولي ونجنبا kufiwa na mtoto, kufiwa na mke, kufukuzwa kazini na mengineyo. Wayatajannabu lmasaib wala yatasakhatu min qadai llahi wa qadari, na wala asichukie na kutoonyesha ridhaa yake juu ya qadari ya Allah aliyoipitisha na qadaa aliyoipitisha Allah, kwa sababu huyu mja yeye ni milikiwa, anamilikiwa na mola wake, mamlukun lillah, yeye mwenyewe ni milki ya Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile anavyomiliki anafanya atakavyo. Wewe unamilikiwa na Allah, na Allah anatasarrafu na wewe kupitia yale anayoyataka yeye. Wewe unamilikiwa, kwa hiyo atakupa hili, atakupa hili kwa kuwa anakumiliki. Na kwa kuwa kutoridhia masaib kwa kupiga mayowe na matelele na mengineo, hayo la yadfau lmasaib, hayaondoi mitihani, kilio chako jipige na jua baza, jiangushe chini, tayari msiba umeshapatikana, na wala matendo yako hayo hayaondoi huo msiba, wala hayaupunguzi huo msiba kutoka katika hali ya juu kwenda katika hali ya chini, matendo yako hayo, bali sana sana yanauzidisha msiba juu ya msiba. Na katika hadithi hii anahabarisha Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam nafa an yakuna min ahli tariqina, amekataa kama hatokuwa katika watu watakupita kwenye njia zetu, wale ambao hawaonyeshi subra zao, wakalalamika, wakapiga makofi, kujipiga mashavu, wakachana nguo, wakaomboleza maombolezo ya kijahilia, hawakuridhia kadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadari zake, bali sana sana wakawa wanapiga mayowe na kuomboleza maombolezo mabaya. Na mfano wa hayo katika yale ambayo yalikuwa yakifanywa na makufaru zama za jahilia kabla ya kutuma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muislamu wa kweli ni yule ambaye kwamba anapita katika ile njia alizopita juu yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sambamba na hayo, tunastafidi kwamba ni haramu kuonyesha kutokuridhia misiba na mitihani iliyokukuta ile inayotoka kwa Allah tabarak wa taala, na jambo hilo la kutokuridhia ukajipiga, ukachana nguo, ukajipiga na juambaza, ukavunja gari, kio cha gari, ukavunja mlango kwa hasira, ukaangusha kabati la vyombo kwa hasira baada ya msiba uliokusibu, ni min kabairi dhunub, ni miongoni mwa madhambi makubwa. Kwa hiyo tutashekeni kwa hayo, tutakuja kuendelea kesho biidhnillahi lkarim. والحمد لله رب العالمين.